الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم والذين آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی ونصروا اور مدد کی یہی لوگ ہیں ایمان والے سچے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور ہجرت کی اور جہاد کیا معکم تمہارے ساتھ ہو کر پس یہ لوگ تم میں سے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور قرابت دار بعض ان میں سے زیادہ حقدار ہیں بعض کے ساتھ اللہ کی کتاب میں بے شک اللہ تعالی ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے پہلی آیات میں بھی اللہ تعالی نے ایماندار اور ہجرت کرنے والوں کی اور جہاد کرنے والوں کی تعریف فرمائی اور اس سلسلے میں بعض احکام بھی ارشاد فرمائے کہ جو لوگ ایمان تو لاتے ہیں لیکن ہجرت نہیں کرتے تو ان کو سیاسی حقوق حاصل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں البتہ وہ اگر ایمانداروں سے مدد کے طالب ہوں تو ان کی مدد کرنا ضروری ہے اگر ایمان والے ایسا نہیں کریں گے تو زمین میں فتنہ اور فساد ہی ہوگا کافر لوگ بھی بعض بعض کے ساتھ دوستانے کا تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں سو ایمان والوں کا بھی یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ رکھیں اور ان کی امداد کریں البتہ بعض حقوق ایسے ہیں کہ جو مرکز کے ساتھ وابستہ ہونے پر حاصل ہوتے ہیں تو اگر کسی جگہ کافر بھی رہتے ہیں اور ایماندار ایمان قبول کیا ہے ہجرت نہیں کی تو ان کو سیاسی حقوق نہیں حاصل ہو سکتے اور اگر وہ مدد کے طالب ہوں گے ایسے کافروں کے خلاف جن کے ساتھ مسلمانوں کا عہد و پیمان ہو چکا ہے تو ان کے خلاف بھی مدد نہیں دی جائے گی عہد و پیمان کو پورا کرنا ضروری ہوگا اب ان آخری آیتوں میں ایک تو وراثت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان والوں کی مرکزی جماعت اس کی تعریف فرمائی ہے یہ سارے احکام صلح اور جنگ کے بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ جماعت کی بات ہی ہے جو پہلی آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمائی ہے اس سورت کی اسی چیز کو آخر میں بھی دہرایا گیا یہ مرکزی جماعت ایمان والوں کی جو ابتدائی دور میں یہ جماعت تشکیل پائی اور جنہوں نے کام کیا دنیا میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت آپ کی رفاقت آپ کی قیادت اور آپ کے اتباع میں وہ مرکزی جماعت مہاجرین اور انصار کی جماعت ہے بعد والے لوگ انہی کے نقش قدم پر اگر چلیں گے تو ان کو بھی فلاح نصیب ہوگی اور وہ وہی مرکزی جماعت کا نمونہ اختیار کریں گے سو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا والذین آمنوا اصل حقیقت تو ایمان پر ہی موقوف ہے. ایمان اگر ہے انسان میں تو سب باتیں ہیں، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے. اصل تو ایمان ہے بنیاد، مرکزی نقطہ جس کے گرد ساری دین کی عمارت گھومتی ہے، وہ ایمان ہے جو انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح سے ہمکنار کرنے والا مرکزی نقطہ ہے، وہ ایمان ہے. والذین آمنوا، جو ایمان لائے. اور پھر یہ جتنی باتیں ہیں ایمان کے تقاضے میں پیدا ہوتی ہیں، ہجرت بھی اور جہاد بھی، اسی ایمان کی حفاظت کے لیے وہ ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے اور جہاد بھی کرنا پڑتا ہے. وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وطن کو ترک کیا، ملک کو ترک کیا، جائیداد مکان دکانیں کاروبار سب چیز کو قربان کر دیا اسی ایمان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ ہجرت اس وقت فرض ہو جاتی ہے کہ جب آدمی اپنے ایمان کو قائم نہیں رکھ سکتا اگر وہاں رہے تو. کافر ایسا مجبور کرتے ہیں کہ وہ کفر اور شرک اختیار کرے، یا جان کا خطرہ ہوتا ہے تو ایسے موقع پر ایمان والے پر ہجرت فرض ہوتی ہے کہ وہ الم تکن ارض اللہ واسعت فتہاجروا فیہا، خدا کی زمین کشادہ ہے، دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں پر تم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہو اور دین کے جو شاعر ہیں ان پر تم عمل کر سکتے ہو، ایسی جگہ چلے جاؤ. شاعر دینیا میں خلل جب واقع ہوتا ہے، کافر لوگ نہ اذان پڑھنے دیتے ہیں، نہ نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ قربانی کرنے دیتے ہیں، شاعر دین جو ہیں وہ اس میں ہر قدم قدم پر رکاوٹ ڈالتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہجرت کرنی فرض ہو جاتی، فرض عین ہوتی ہے ہر مسلمان کے کہ وہ وہاں اس جگہ کو ترک کر دے. تو یہ مکے میں ایسے ہی حالات پیدا ہو گئے تھے جہاں سے ہجرت کا حکم ہوا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہجرت کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ بھی سمجھایا ہے. ہجرت تو یہ ہے کہ آدمی وطن اقربا رشتہ دار سب چیزوں کو ترک کر دے اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے، شاعر دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے، ظاہری طور پر یہ ہے. اور حضور نے ایک ہجرت کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ بھی سمجھایا، وہ یہ والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ. بھائی حقیقت میں مہاجر وہ ہے جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان کو چھوڑ دے. اگر ظاہری وطن ترک کیا لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا جن کو سے اللہ نے منع کیا ہے، تو وہ حقیقت میں مہاجر نہیں ہوگا، وہ تارک وطن ہوگا، پناہ گیر ہوگا. یعنی مطلب ہے تو ریفیوجی جس کو کہتے ہیں، وہ ریفیوجی ہو جائے گا، پناہ گیر ہو جائے گا. حقیقت میں تو مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو بھی ترک کر دے جن سے اللہ نے منع فرمایا، تاکہ باطنی طور پر بھی اس کی ہجرت ثابت ہو جائے اللہ. ظاہری اگر وطن ترک کیا ہے، کاروبار ترک کیے ہیں، تو باطنی طور پر بھی تو ضروری ہے. حضور نے ایسا بھی یہ سمجھایا ہے، جیسا کہ ایمان والوں کے ساتھ ایمان کی حقیقت بھی، کہ حقیقت میں ایماندار وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کو ایذا نہیں پہنچاتا. مسلمان سلامتی والا وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ایمان والے سلامتی پاتے ہیں، نہ ہاتھ سے ایذا پہنچاتا ہے مسلمانوں کو نہ زبان سے. خالی کلمہ پڑھنے سے تو انسان حقیقتاً مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ یہ تقاضے بھی پورے نہ ہوں اسلام کے اور ایمان کے. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں. یہ جہاد بھی بہت بڑی حقیقت ہے، اسلام کے احکام میں بلند اور اونچا حکم ہے، اس کی وجہ سے جماعت کو عزت نصیب ہوتی ہے، حکومت نصیب ہوتی ہے، اقتدار نصیب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے حدود اللہ قائم ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دشمن مغلوب ہوتا ہے اور اسلام کو قیام اور بقا نصیب ہوتا ہے علاوہ یہ جہاد بڑی اہم حقیقت ہے، اور جہاد کے کئی شعبے ہیں. ایک شعبہ دشمن سے ٹکر لینا، مادی ٹکر اسلحہ کے ساتھ جتنا بھی ہو. دوسرا شعبہ اس کا تبلیغ ہے، اللہ کے دین کی اشاعت، اس میں حصہ لینا. تیسرا ہے تعلیم، تعلیم بھی یہ جہاد کا ایک شعبہ، دین کی تعلیم جو ہے اس کی اشاعت کرنا. یہ ساری جہاد کے اندر مختلف شعبے ہیں. اور تصنیف بھی جہاد کا ایک شعبہ آتا، ایسی کتاب لکھنا جس سے کہ ایمان والوں کو فائدہ نصیب ہو، یا دشمنان دین کا جواب دیا گیا ہو، ان کے اعتراضوں کو دور کیا گیا. یہ تمام سلف صالحین جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ذخیرہ، یہ جہاد تفسیر بھی، فقہ بھی، حدیث بھی، اور بھی دین کی تائید اور تقویت کے لیے جو کتابیں لکھی ہیں نیت صالحہ کے ساتھ، یہ جہاد میں شریک ہیں. یہ مختلف شعبے ہیں جہاد کے، اور اس میں ہر شعبہ اپنی جگہ پر اہم ہے. کوئی بھی کسی شعبے میں کام کر رہا ہو دین کا، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی تائید کرنی چاہیے کہ یہ دین کے ایک جہاد کے ایک شعبے میں لگا ہوا. تو بہرحال اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہ اولین جماعت تو یہی ہے. اور والذین آو، وہ جنہوں نے پناہ دی اور جگہ دی، یہ انصاری مدینہ کا گروہ ہو گیا. کیونکہ مہاجرین یا انصار ہیں، جگہ دینے والے. قرآن پاک میں ان کے بارے میں موجود ہے سورہ ممتحنہ، سورہ حشر میں، کہ انصار نے اپنے دلوں میں ایمان کو جگہ دی اور گھروں میں مہاجرین کو جگہ دی، اور تنگی محسوس نے مال تقسیم کر دیے، مکان تقسیم کر دیے، زمینیں تقسیم کر دیے، کنویں تقسیم کر دیے، تجارت میں شریک کر لیا. جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بھائی چارہ قائم کیا تھا، اس کو حقیقتاً قائم رکھا انہوں نے. حتیٰ کہ بخاری شریف کی روایت یرث المہاجری الانصاری، ایک مہاجری انصاری کا وارث بنتا تھا اگر وہ مر جاتا تھا، کہ وارث کی طرح آپس میں بھائی بنے. یہ ابتدائی دور تھا، عبوری دور تھا، جماعت کمزور تھی. انصار مدینہ کو مرکزیت کسی وجہ سے حاصل ہے، جی صحیح حدیث میں حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ حب الانصار آیت الایمان، یہ انصار مدینہ سے محبت رکھنی یہ ایمان کی نشانی، اور ان سے بغض رکھنا یہ منافق ہونے کی نشانی. انصار مدینہ سے جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. کیونکہ ان لوگوں نے بہت عظیم قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اور اسلام کی جتنی بھی یہ نشو نما ہے وہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے، اسلام کی مرکزیت. کیونکہ مکے میں تو مرکزیت نہ پیدا ہو سکی، وہ تو قریش نے نہ رہنے دیا، تو یہ مدینہ طیبہ میں مرکزیت اسلام کی پیدا ہوئی. ہمیشہ تک حضور نے فرمایا قیامت تک یہ مرکز رہے گا، دین کا مرکز ہوگا، حتیٰ کہ دجال کے دور میں بھی اسلام ادھر ہی سکڑ کر جائے گا، ساری دنیا میں کمزوری ہو جائے گی. تو ہمیشہ کے لیے اس کو مرکزیت قیامت تک خدا نے دے دی. تو یہ مرکزیت تشکیل دینے والے لوگ یہ انصار تھے، ہر قسم کی قربانیاں پیش کرنے والے. تو فرمایا یو سرون اعلان فسم ولو کان بہم خصاصا، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں، خود بھوکے بھوک برداشت کر رہے ہیں لیکن دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، خود کپڑا نہیں پہنتے مگر دوسرے کو پہنا دیتے ہیں. اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. تو فرمایا جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ مال جان ہر طریقے سے مدد کی. آج جتنی بھی جنگیں ہوئی انصار مدینہ کا، اس میں زیادہ ایسا تبوک میں انصار مدینہ زیادہ ہیں. مکے کی فتح جب ہوتی ہے یا حنین کی لڑائی ہوتی ہے انصار زیادہ ہیں، احد کے اندر انصار زیادہ شہید ہونے والے ہیں، زیادہ تعداد انہیں لوگوں کی ہے، اور اسی طریقے سے بدر کا مارکا ہے، وہاں وہ شریک ہیں، کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جان ساری مدینہ کا حصہ نہ ہو، خیبر کی لڑائی میں وہ شریک ہیں، ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید اور دین کی تقویت کے لیے اور اس کے قیام بقا حفاظت کے لیے وہ اپنی جان و مال کو پیش کر رہے ہیں، تو یہی مرکزی جماعت ان دونوں گروہوں سے مل کر تشکیل پائی، جو ایمان لائے ہجرت کیا اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے پکے مومن، ایمان ہجرت جہاد جن میں پایا جاتا ہے، یہ انصار بھی ہیں اور یہ مہاجر بھی ہیں، مکے سے ہجرت کرنے والے بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ اور انصار کے لوگ بھی ہیں، اللہ نے دونوں کے بارے میں فرمایا یہ پکے سچے مسلمان امتحان میں جو کھڑے ہیں، اور ہر دین کی تائید کے مورچے پر کھڑے ہیں یہ لوگ، یہی مرکزی جماعت ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو نمونے کے طور پر بیان فرمایا، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے جو ایمان لانے والے، ہجرت اور جہاد کرنے والے اور ان کا اتباع کرنے والے، یہ مہاجرین اور انصار، جو ان کا اتباع کرے گا نیکی میں اس کو بھی فلاح نصیب ہوگی، مرکزی جماعت یہ ہے، سینٹرل کمیٹی اسلام کی اور مسلمانوں کی یہی ہے، جس کا نمونہ اسوا سارے لوگوں کے لیے، ان کا نمونہ پکڑو اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، یہ پکے مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے گواہی اور شہادت دی، جو لوگ ان کے ایمان میں اب کیڑے نکالتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، سمجھو کہ وہ منافق لوگ ہیں، رافضی ہیں، گمراہ ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، ان کو مرکزی حیثیت دی ہے، ان کو نمونہ بنایا ہے، اور انہوں نے اسلام کی تائید اور تقویت کے لیے یہ ساری باتیں کی ہیں، سو ان کے لیے مغفرت ہے، اگر غلطی کوتاہی بھی ہوگی تو اللہ معاف کرے گا، یہ بھی اللہ نے وعدہ کر لیا انسان، اور عزت کی روزی ہوگی آخرت میں، تو یقیناً عزت کی روزی ملے گی، جنت میں تو تمام کو عزت کی روزی ملے گی، اور یہ جو زیادہ اونچے کام کرنے والے ہیں ان کو زیادہ عزت کی روزی ملے گی، ان کا زیادہ اعزاز ہوگا آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی ہے، یہ عزت کی روزی کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے، ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر جس قوم کو اقتدار اور برتری نصیب ہو جائے اس سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے، مادی اعتبار سے جو حکومتیں تشکیل دیتے ہیں اور جو یعنی احکام چلاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی روزی بھی باعزت روزی ہوگی، کوئی ان پر نقطہ چینی نہیں کر سکے گا، کوئی ان میں کمزوری نہیں ہوگی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت کے ساتھ روزی عطا فرمائے، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ رزق کریم کا تعلق ہے، آخرت میں بھی اللہ کا فرمان ہے عزت کی روزی جنت والوں کو ملے گی، ان کو سب سے زیادہ شہیدوں کو یا سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہوگا، پھر شہداء، پھر درجہ بدرجہ، اور ان مہاجرین اور انصار کے کیا کہنے، ان کے درجے تو اللہ کے نزدیک بہت ہی بلند ہیں، لیکن دنیا میں بھی عزت کے ساتھ روزی نصیب ہوگی، چنانچہ اس وقت سے لے کر عرصہ دراز تک دنیا میں معزز ترین لوگ یہی شمار ہوتے تھے، یعنی سینکڑوں سال تک عزت والے لوگ سمجھے جاتے تھے، انحطاط کے بعد یہ کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ ذلت کا شکار ہو گئے ہیں اب یہ لوگ، یہ سب بعد میں آنے والوں کی کوتاہیاں، مشن کو چھوڑ دینا دین سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ غفلت اختیار کرنی، قرآن سے بیگانگی اختیار کرنی، غیروں کے ہاتھ چڑھ جانا، یہ ساری باتیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں، ف فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بعد اور ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ شریک ہو کر، یہ بھی تم میں سے ہوں گے، انہی کے نمونے پر جو آنے والے بعد میں بھی جس جگہ بھی ہوں گے، کیونکہ وہ ہجرت کا جو دور تھا وہ تو ایک وقت جا کر ختم ہو گیا، مکہ جس دن فتح ہو گیا آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الیوم، مکے سے آج کوئی ہجرت نہیں ہے، مکہ اب دار الاسلام بن گیا، لیکن آئندہ کے لیے یہ اصول رہے گا، جہاں مسلمان مغلوب ہو کر ایسے ہو جائیں کہ وہاں شاعر دین پر عمل کرنا دشوار ہو جائے تو پھر وہاں یہی قانون جاری ہوگا، اسپین میں ایسا ہی ہوا، بہت عرصے تک حکومت کی لیکن بعد میں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ایسا ماحول آ گیا کہ وہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی ایمان بچانے کی خاطر، بہت سے عیسائی منائے گئے، بہت سے مار ڈالے گئے، بہت نے تقیے سے کام لیا، اندر ایمان تو دل میں رکھا لیکن ظاہری طور پر عیسائیوں کے ساتھ مل گئے، اسپین کے اندر 2 کروڑ مسلمانوں میں سے صرف 11,000 آدمی رہ گئے تھے، باقی سب مار ڈالے گئے یا عیسائی بنائے گئے، عیسائی حکومتوں نے اتنے جبر اور تشدد کیے ہیں تاریخ کے اندر، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی ایمان لائے بعد میں ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ شریک ہو کر، یہ بھی تم میں سے ہیں، اور ایک مسئلہ اور سن لو، اولو الارحام قرابت دار رشتے دار، رحم رشتہ اور قرابت، اور رشتے دار اور قرابت دار بعض کے ساتھ زیادہ حقدار ہیں، اللہ کی کتاب میں ابتدا میں یہ بات تھی کہ ایک مہاجر اور انصاری آپس میں بھائی بھائی تھے، یہی ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، جماعت کی قلت تھی، دوسرے لوگ کافر مشرک تھے، لیکن یہ صورتحال فتح مکہ تک قائم رہی، فتح مکہ جب ہو گیا تو وہ اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، جتنے رشتہ دار وغیرہ تھے ان مہاجرین کے یا انصار کے وہ مسلمان ہو گئے، تو اب اللہ نے فرمایا کہ ہاں دوستانہ تو ہمیشہ رہے گا، جیسا کہ سورہ نساء کے اندر بھی موجود ہے، دوسری سورہ ممتحنہ دوسری صورتوں میں، دوستانہ تو مہاجرین اور انصار کا ہمیشہ رہے گا، بھائی چارہ بھی رہے گا، لیکن یہ جو وراثت کا قانون ہے یہ رشتہ داروں کی طرف منتقل ہو جائے گا، اب ایک مہاجر انصاری کا وارث نہیں بنے گا، نہ انصاری مہاجر کا وارث بنے گا، وراثت اس کی وہی مسلمان لے گا جو اس کا رشتہ دار بھائی ہے، چچا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، تایا ہے، وہ وراثت اسی کو ملے گی، یہ فرمایا، یہ احکام بعض وقتی ہوتے ہیں یا عبوری احکام ہوتے ہیں، ان میں سے یہ بات فتح مکہ کے بعد پھر یہ بات نہیں رہی، اب جو مال کی وراثت ہے وہ رشتہ داروں کو ہی ملے گی جو مسلمان رشتہ دار ہے، پہلے یہ بات بھی تھی کہ رشتہ دار مسلمان بھی نہیں تھے، مسلم کافر ایک دوسرے کا وارث بھی نہیں بن سکتا، جماعت بھی کمزور تھی، اللہ نے یہ صورت حال یعنی رکھی تھی کہ یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں بھائی بھائی آپ، اور اب یہ قانون اس جگہ جاری رہے گا کہ جہاں ایک فرض کرو کوئی شخص ہجرت کرتا ہے اور کسی سے بھائی چارہ قائم کر لیتا ہے، تو اب بھی قانون وہی ہے، اگر اس کا کوئی رشتہ دار مسلمان نہیں ہے یا معلوم نہیں ہے کہ اس کا رشتہ دار کون ہے، تو جس کے ساتھ دوستانہ کیا ہے وہی اس کا وارث ہوگا، وہی ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، جیسا کہ غلام کی شکل میں غلام کو جو آزاد کر دیتا ہے وہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وراثت کا حقدار بنتا ہے، تو یہ ولا کا مسئلہ اب بھی قائم ہے وہاں پر جہاں پر کوئی رشتے، لیکن بعد کے دور میں ایسا ہوا، خراسان سے جاتے تھے لوگ، عراق میں جاتے تھے، دور دراز علاقوں سے مسلمان ہوتے تھے، رشتے کسی سے دوستانہ کر لیا، بھائی چارہ ہو گیا، پیچھے والے سارے مشرک ہیں یا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے، تو لہذا وہ جب مرتا تھا تو وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، یہ ولا کا حکم اب بھی قائم ہے، لیکن یہ ایسی صورت میں فرض کرو امریکہ سے کوئی آدمی آ کر پاکستان میں مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے سارے رشتے دار ہی وہاں مشرک ہیں کافر. اب وہ جس کے ساتھ دوستانہ کرے گا اس کو ہی وہ وراثت ملے گی، بلا اسی کو ملے گی. ہاں اگر رشتے دار معلوم ہوں کہ ہاں کوئی مسلمان ہے تو جہاں بھی ہے وہی اس کا حقدار بنے گا، یہ قانون ہی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وراثت میں سب سے پہلے ان لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جن کو اللہ نے نام لے کر قرآن میں بتلایا، وہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں، ان کے نام لے کر یہ وارث ہیں. دوسرا نمبر وہ ہوتا ہے اسبا کہلاتا ہے، میت کے ساتھ بالکل قریبی بغیر عورت کے واسطے جس کا تعلق ہوتا ہے، باپ یا بیٹا ہو گیا یا پھر چچا تایا ہو گیا، چچا کا بیٹا ہو گیا، یہ اسبا کہلاتے ہیں. پہلے نمبر کے نہ ہو تو دوسرے نمبر کو ملتا ہے. اور اس کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے نمبر کا وارث بھی نہیں، دوسرے نمبر کا وارث بھی نہیں، اس کی وراثت بیت المال میں رکھ دی جائے، سارے مسلمان اس کے وارث ہوں گے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، جو دوسرے قرابت دار ہیں، ذوی الارحام، ماموں ہے، ماموں کا بیٹا ہے، بھانجا ہے وغیرہ، یہ بھی حقدار ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر اول الارحام میں یہ بھی داخل ہیں، کوئی حقیقی وارث نہیں ہے اور یہ ذوی الارحام میں سے کوئی ہے، اس کو مل جائے. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر چوتھے نمبر پر بیت المال میں رکھی جائے اس کی وراثت، وہ سب مسلمانوں کے اس میں آ جائے گی. مطلب ہے اول الارحام اور قرابت دار بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کے ساتھ اللہ کی کتاب میں. اللہ کی کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے یا اللہ کا حکم مراد ہے جو قرآن میں نازل ہوا؟ یہ قرابت دار زیادہ حقدار ہیں، بنسبت مہاجر اور انصار کے. اب یہ وراثت کے حقدار یہ ہوں گے اگر یہ ایماندار ہیں، ایمان لا چکے ہیں. ان اللہ بکل شئ علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس نے اپنے علم اور حکمت کے مطابق کی جو احکام نازل فرمائے انہی کی پیروی کرنی اور انہی پر عمل کرنا انسانوں کی بہتری کے لیے وہ کافی اور شافی ہے، اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے. خدا علیم کل ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کون سی چیز اور کون سا حکم کس وقت تک مناسب ہے، کس وقت اس کو اٹھا کر دوسرا حکم جاری کرنا بہتر ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، وہی بہتر جانتا ہے. براءةٌ من الله ورسوله والذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. براءةٌ من الله، یہ برات ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے مشرکین میں سے. بس ان سے کہہ دو فسیحو فی الارض، چلو پھرو زمین میں چار مہینے تک، اور جان لو کہ بے شک تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو، اور بے شک اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کفر کرنے والوں کو. اس سورت کا نام سورت توبہ ہے، جیسا کہ یہاں یہ متن میں لکھا ہوا ہے سورہ توبہ. اور اس سورت کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں، جیسا کہ مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں، صاحب کشاف نے ذکر کیے ہیں اور ان سے دوسرے مفسرین کرام نے اخذ کیے ہیں، امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن انہوں نے بھی ذکر کیے ہیں، امام رازی رحمت اللہ علیہ، سب مفسرین کرام ان ناموں کو ذکر کرتے ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے اور دیگر نام ہیں، سورہ فاضحہ، فاضحہ کا معنی رسوا کرنے والی سورۃ، کیونکہ منافقوں کو رسوا کرنے کا حال اس کے اندر ذکر ہے آگے، سورہ منقلہ سزا والی، سورۃ العذاب کافروں اور منافقوں کو عذاب دینے کا ذکر ہے، سورہ مقشقشہ یہ نفاق کو کھولنے والی سورت، اور اسی طرح یہ برات، برات اور توبہ کا بالکل الگ الگ، توبہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن حضرات سے کوتاہی ہو گئی تھی ان کی توبہ کو قبول کرنے کا واقعہ اس سورت کے اندر ذکر کیا گیا، جو بعض مخلص مسلمان کوتاہی کر بیٹھے تھے، جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ مقاطع کیا گیا تھا، پھر آخر میں ان کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی تو اس کا حال ذکر کیا گیا، اس لحاظ سے اس کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے، اور برات کا معنی بیزاری کا اعلان، برات کا اظہار، تو یہ اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ مشرکین اور کفار کی طرف بیزاری کا اعلان کیا گیا، پہلی سورت اور اس سورت کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی گئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات دریافت کی، جامع القرآن حضرت عثمان، یہ جو قرآن کی شکل آپ کے سامنے ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح جمع کیا یہ وہی شکل ہے، اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی قرآن جمع کیا گیا تھا، اور لیکن اس کی ترتیب یہ نہیں تھی، کچھ تفاوت تھا اس کے اندر، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ترتیب اور تھی، وہ نزولی ترتیب تھی، جس طرح قرآن نازل ہوا انہوں نے اسی ترتیب سے اس کو جمع کیا ہوا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مرتد، اس کے زمانے میں جب صحابہ کرام نے اس کے خلاف جہاد کیا تھا تو بہت سے حفاظ اور قاری حضرات شہید ہو گئے تھے، 1200 قراء اور حفاظ شہید ہوئے تھے وہ یمامہ کی لڑائی میں، یمامہ جو اس کا دارالخلافہ تھا مسیلمہ کذاب کا جہاں وہ رہتا تھا، تو خطرہ ہو گیا کہ قرآن کریم جو لوگوں کو یاد ہے کہیں ضائع ہی نہ ہو جائے، لہذا اس کو کتاب کی شکل میں جمع ہونا چاہیے، اس سے پہلے سارے کا سارا کتاب کی شکل میں جمع نہیں تھا، بعض یاد تھا لوگوں کو، بعض حصے مختلف طریقے پر ان کے پاس لکھے ہوئے تھے، تو بالکل سب کا سب یعنی لکھا ہوا تو تھا لیکن متفرق تھا، اکٹھا نہیں تھا، تو اس لیے اس کو جمع کرنے کے لیے خلیفہ راشد نے یہ حکم دیا، وہ جمع ہو گیا، وہ مصحف بن گیا، کتاب کی شکل میں جمع ہو گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اختلافات بڑھ گئے، جب اختلافات بڑھ گئے، حضرت حذیفہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے حالات جب دیکھے تو قرآن کے پڑھنے کے اندر اور اس کی ترتیب کے اندر بہت گڑبڑ کر رہے ہیں لوگ، تو حضرت حذیفہ نے آ کر حضرت عثمان کے سامنے یہ ذکر کیا کہ ادرک الامت، حضرت امت کا علاج کر لیں اس سے پہلے کہ کہیں یہ انجیل والوں کی طرح نہ بن جائیں۔ انجیل میں بھی اختلاف اسی طرح ہو کر، یہ چار انجیلیں تو آپ کے سامنے ہی ہیں، یہ جو بائبل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ایک کے بجائے چار انجیلیں ہیں، پانچویں برمباس کی انجیل ہے جو عام طور پر ملتی ہے، اور جملہ انجیلیں کہتے ہیں 120 انجیلیں ہیں، اتنی انجیلیں بن گئی ایک انجیل سے، یہ اختلاف کی وجہ سے۔ تو حضرت آپ اس کا علاج کر لیں کہ کہیں انجیل والا معاملہ نہ بن جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مصحف جو یہ اس شکل میں موجود ہے اس ترتیب کے ساتھ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہوئی ترتیب، جس طرح کہ آپ سے سنا تھا اسی طرح وہ درج کرتے رہے۔ اور کہتے ہیں مفسرین کرام کہ لوح محفوظ کی ترتیب یہی ہے، لیکن نزول کی ترتیب بالکل اس کے الگ ہے۔ نزول کی ترتیب میں مدنی صورتوں کو پہلے ذکر کیا گیا، مکی صورتوں کو بعد میں ذکر کیا گیا، لیکن لوح محفوظ کی ترتیب یہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حضرت عثمان نے یہ مصحف لکھوائے اور لکھوا کر سات نسخے اس کے تیار کیے، اور سات بڑے بڑے مرکزی صوبے جو تھے، ہر ایک صوبے کے مرکزی جامع مسجد میں وہ رکھوا دیے۔ فرمایا کہ اس سے جس نے نقل کرنا ہو اس سے نقل کرے، اور اس کے خلاف کوئی اور نسخہ نہ تیار کیا جائے، باقی نسخے سب انہوں نے تلف کرا دی۔ تو اب عبداللہ ابن عباس نے یہ بات جب دریافت کی کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا ہے کہ یہ سورہ انفال کو یہاں جو سات لمبی سورتیں ہیں ان کے درمیان رکھ دیا آپ نے، یہ پہلی لمبی سورتیں سبا طوال جو کہلاتی ہیں، سات لمبی سورتیں، کہ سورہ انفال کی آیات تو 100 بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے، تو اس کو یہاں کیسے رکھ دیا گیا، اور سورہ یہ توبہ جو اس کی آیات زیادہ ہیں یہ لمبی ہے، اس کو بعد میں رکھ دیا، اور دونوں کو کیسے جوڑ دیا آپ نے، اور پھر درمیان میں آپ نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، تو حضرت عثمان نے یہ جواب دیا کہ بات یوں ہوئی ہے کہ قرآن کریم میں جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضور فرماتے تھے اس کو وہاں پر رکھ دو، اس کا محل اور مقام بتلا دیتے تھے کہ اس کو فلاں جگہ رکھ دو، فلاں آیت سے پہلے، فلاں آیت کے بعد، فلاں سورت کے بعد، فلاں سورت سے پہلے، اس کو وہاں پر رکھ دو۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کرتے تھے، لیکن سورہ انفال جو پہلی سورت گزری ہے وہ ہجرت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، سن 2 ہجری کے زمانے میں، جبکہ جنگ بدر واقعہ ہوا تھا، اس میں جنگ بدر کا حال مذکور ہے، اس وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اور سورہ توبہ جو ہے یہ بالکل آخر میں نازل ہوئی، فتح مکہ ہو چکا تھا اور غزوہ تبوک یہ سن 9 ہجری میں ہوا تھا. غزوہ تبوک کا حال اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، تو گویا کہ یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے یہ سورت. تو یہ سورت جو ہے وہ ابتدائی ہجرت میں نازل ہوئی، یہ اخیر میں نازل ہوئی ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ہم دریافت کر سکے، نہ آپ نے فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو. اس لیے باقی صورتوں کے بارے میں اور ترتیب کے بارے میں تو سنا ہوا، اس لیے اس کو تو وہاں ہی اسی ترتیب سے رکھ دیا، لیکن اس کے بارے میں سنا ہوا نہیں تھا. اور نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ یہاں اس مقام میں پڑھی تھی، تو اس لیے میں نے ان کو یہاں سورہ انفال کے ساتھ جوڑ دیا کہ مضمون دونوں کا آپس میں ملتا جلتا، مضمون ایک ہی ہے. پہلی سورت کے اندر بھی جہاد کا ذکر ہے اور اس کے اندر بھی اسلام کا قانون صلح اور جنگ. پہلی سورت میں بھی اس کے اندر قانون جنگ ہے، اسلام کا قانون جنگ وہ بیان کیا گیا، مضمون ملتا جلتا. پہلے 12-13 اہم ترین اصول جو مسلمانوں کو جنگ کے وقت جن پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، ان قوانین کو اور ان کے تابع احکام کو بیان فرمایا گیا. اور یہاں اس حصے کے اندر یہ جو ہے اس کے اندر اعلان جنگ کیا گیا ہے کافروں کے ساتھ. پہلی ابتدائی آیتوں میں متن ہے اعلان جنگ کا اور آگے اس کی تشریح ہے. اعلان جنگ کیا گیا ہے کافروں کے ساتھ اور اس کے ضابطے اور اصول بیان کیے گئے ہیں. تو گویا کہ یہ سورت مبارکہ پہلی کے ساتھ بالکل ملتی جلتی ہے، اور یہ اسلام کا قانون جنگ اور فارن پالیسی کا اعلان جو مرکز اسلام ہوگا اور جو مسلمانوں کا نظام ہوگا اور خلافت ہوگی، حکومت ہوگی، ان کو بیرونی ممالک کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، فارن پالیسی کا ذکر بھی اس کے اندر ہے. اور اسلام کا جو نظام ہے، پولیٹیکل نظام، سیاسی نظام، اس کا ذکر ہے اس صورت کے اندر. تو یہ پہلی صورت کے ساتھ بالکل ملتا جلتا ہے مضمون اس کا. تو اس صورت کو ساتھ جوڑ دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور چونکہ حضور سے سنا نہیں تھا اس واسطے بسم اللہ کی سطر یہاں نہیں لکھی گئی درمیان، تو یہ وجہ ہوئی ہے. اسی سے مفسرین اور محدثین یہ اخذ کرتے ہیں کہ ترتیب کا معاملہ توقیفی ہے. یہ جو صورتیں جس طرح رکھی گئی ہیں، آیات نمبر وار رکھی گئی ہیں، یہ توقیفی ہیں، اس میں بالکل اجتہاد سے کام نہیں لیا گیا. جیسا حضور سے سنا صحابہ کرام نے اسی طرح اس کو رکھ دیا. تو یہ توقیفی کا معنی یہ ہے. اب یہاں پر جو بات تھی کہ جس کو انہوں نے سنا نہیں تھا، تو یہاں پر ضرور انہوں نے اجتہاد کو دخل دیا، کیونکہ اب یہ صورت آخر میں نازل ہوئی ہے، گویا یہ پہلی صورت کا تتمہ ہے، مضمون ایک ہے. ایک ابتدائی دور میں نازل ہوتی ہے ہجرت کے، اور ایک صورت آخر میں نازل ہوتی ہے، لیکن مضمون ایک جیسا ہی ہے، دونوں کا ملتا جلتا ہے. پہلی صورت بہت مختصر ہے، یہ لمبی صورت ہے. سو اس کو ساتھ جوڑ دیا اور درمیان میں بسم اللہ نہ لکھی. اب قانون بھی یہی ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھتا چلا آئے تو یہ درمیان میں بسم اللہ نہ پڑھے، آگے ہی چلا جائے. لیکن اگر یہاں سے ہی شروع کرنا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، پھر اجازت ہے پڑھنے کی، ابتدا اگر یہاں سے کریں.